Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta seçim var. Seçim var, hatta seçim bugün var. Seçim günü. Seçim günü. Bakalım. Biz de düşündük ki. Daha önemli meseleler var. Vatan millet meseleleri. Yani Ömer'le bu programı hazırlarken şey diye de düşündük. Güzel şarkılar seçelim. Nasıl olsa bu seçimin... Yani seçimden sıkılan insanlar en azından müzik dinleyerek... Yani mutlaka bir sıkılanı olacak. Aynen. Mutlaka bir kazananı kaybedenin mutlusu yani mutsuzu olacak. Yani ben genelde takip etmeyen kesimden yana oluyorum. Çünkü ben takip etmiyorum. Etme. Etmiyorum. Aferin, aramızda en şeyimiz sensin. Mutlumuz sensin. Ben de takip edenler olarak artık... şey diye umuyorum Ömer. Sen hala umarım, mutlusun. Umarım bir 5 ay sonra yeniden bir seçim programı yapmak zorunda kalmayız. Yine müzikle. Yine bu tip bir program koyup arkadaşlara sesimizden mahrum bırakmayız diye ümit ediyorum. İnşallah, bakalım. Güzel bir seçim oldu. Evet. Yani melodik rock, hard rock, melodik. Gittikçe daha sertleşen de demeyelim de, yani şeyden, melodik hard rock'tan daha sleaze'e kayan bir program oldu. Gerçekten çok çok iyi gruplar var. Ben kısaca grupları ve gruplarından çalacağımız şarkıları ard arda okuyayım. Ondan sonra da programımıza başlayalım ve aynen, kapatalım. Birinci şarkımız Marcel and Vestry'den geliyor. When You Grow Up. İkinci şarkımız Mark Evans, Piece of Action. Üçüncüsü Area 51, Little One. Dördüncüsü benim favori solistlerimden biri, Danger Danger'ın ilk solisti Paul Laney, Another Me. Bizim programımıza daha önce konuk oldu Lazy Bones'dan First to Go albümü, Last to Know. Güzel bir şarkıdır. Sıradaki grubu hiç çalmadık ama çok güzel. Özellikle vokale dikkatliyorum. Colleen, Unchained. Yavaş yavaş sertleşmeye başladığımız grup Heal, Did You Know. Programımıza daha önce konuk olan Pushkin Community, One Shot Deal. Gene çaldığımız, hatta belki de iki kere çaldığımız Kiss'in Dynamite, Let's Get Freaky. Ömer'le benim favori grubumuz, aynen, Eclipse. Olmazsa olmaz. Melodic Hard Rock dediğimizde Eclipse'siz program olmaz dedik. I Don't Wanna Say I'm Sorry var. Stereo Nasty. Gene yani pek bir kere oldu. Pek tanıtamadığımız gruplardan biri. Programın sonuna sıkışmıştı Black Widow. Praying Mantis, müthiş İngiliz grup. Yılların eskitemediği. Evet. The Runner. Ve en sonunda da Nale Felson's Royal Mass. Bunu çaldık. Hell City. Evet. Programımıza güzel bir kapanış olacak. Umarım bu programın sonunda seçim sonuçları birazcık daha ortaya çıkmış olur. Ve zaten şu anda galip de belli gibi. Umarım herkes mutludur. Belli mi galip? Belli oluyor bu saatlerde. Belli değil mi hemen? Neyse, şimdi burada artık yavaş yavaş şeye giriyoruz, politikaya yani giriyoruz. Yani inşallah hani Türkiye için evet, ya da artık başka seçim istemediğimizi söyleyelim. 5 yıl daha, 4 yıl daha, artık ne kadarsa seçim istemediğimizi, bu ülkenin tek partili veyahut da koalisyonla yönetilebilir bir ülke olduğunu, koalisyonların da başarılı olduğu bir dönem yaşandığını unutmayalım lütfen. Bir politik bilim öğrencisi olarak bunu söylüyorum. Bu ülke tek parti iktidarına mahkum bir ülke değil. Bunu lütfen aklımızın bir yerine yazalım. Kötü koalisyon deneyimleri olmuş olabilir bu ülkede. Fakat çok başarılı koalisyon deneyimleri de var. Ülkede kötü yönetim deneyimleri zaten olmadı mı yani? Sonsuz. O zaten. Ama bu sadece ülke değil ki. Dünya tabii, için tabii de. Tabii dünya yani için geçerli. Yani. İşte yeni bir dönem başlıyor artık Türkiye için. Yani ben bol siyasetsiz bir gün dilerim. Umarım siyaseti çok çok az konuşuyor. Şu programa hemen siyaset hiç konu olmadı. Aynen. Özellikle dikkat ediyoruz buna ama seçim günü de artık bu kadar, duygularımızı anlatalım. İnşallah mutlu olursunuz. Evet. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. Like a dream come true, she never lets me down. She got that look in her eyes, says I'm not a fool around. All the planets, they aligned with the stars up in the sky. She's seeking out the universe, but answers she can't find. You wanna be when you We'll be right back. Hell's up. waiting for you. Hell's just a death away. Whoa. We'll be right back.

You should feel.